أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الله فديت ينبتن برزوتين تون الله سبحانه وتعالى Allahut i bindemi dhe vetëm prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, familjes së tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e Kur'anit. Jemi domthonë nga pjesa e fundit e surës Al-Baqara, edhe pse na ka ngel edhe një pjesë e konsiderueshme ajeteve, pra jemi tek ajeti 228 i surës Al-Baqara. Normal pjesën ndërmuese e kemi kaluar, por se na ka ngel edhe ajete të cilat do t'i marrim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Përmendëm në ligjëratën e kaluar se rëndësia e mësimit të dispozitave është e barabartë për atë i cili lidhet për to apo nuk lidhet fare, nga se në mësimin e Kur'anit, në mësimin e dispozitave, mësohet pastërtia e fesë, mësohet rruga e hajrit, mësohet krijimi dhe zhvillimi i shëndosh i një familje, të cilin Allahu te bareke ve teala ka rregulluar nëpërmjet ajeteve. Gjithashtu përmendëm se Allahu te bareke ve teala ajetet e familjes i ka sjell në mes ajeteve të luftës, që argumenton se rëndësia e kësaj rënditje shumë e madhe. Pra, fakti që kanë ardhur ajetet e familjes në mesin ajeteve të luftës argumenton që njerëzit duhet t'i respektojnë fuqishëm këto ajete të Zotit të bareke ve teala. Morëm në ligjëratën e kaluar disa prej dispozitave nga ajeti 224 deri tek ajeti 227, ku e pamë se Allahu të bareke ve teala na e rregulloi çështjen e betimeve, si duhet njeriu të betohet, kur duhet ta prish betimin, kur duhet detyrimisht ta prish betimin e tina, siç tha Allahu te bareke ve teala, wala taj'alu Allaha 'urdatan li aymanikum, mos e bëni Allahun penges kur të bëni be pasha Allahun, që mos bëni vepra të mira. Allahu e do veprën e mirë, andaj edhe nëse njeriu ka thënë pasha Zotin apo pasha Allahun, s'do ta bëj filan punën apo do ta bëj filan punën tjetër të keqe, e prish betimin e tina dhe e bën veprën e mirë. Dhe kjo argumenton se ky sheriat, kjo fe e Zotit Xhel Xhelalu, është maja e pastërtisë. Nuk ka më lart vëllazër se ai i cili ka zbrit këtë Kur'an thot, edhe nëse e betuën emrin tim, dhe kjo po bëhet pengesë pastaj për ta bënë veprë të mirë, bëje veprën e mirë. Çka të bëjmë me betimin? Shlyje betimin. Dhe kjo vëllazër, kush e mediton thellë, argumenton sa e don Allahu veprën e mirë. Madje insani për çka e ka krijuar vëllazër? Për veprë të mirë. Insanin e ka krijuar për veprë të mirë. Në surën Al-Mulk, Allahu xhelel xhelal çfarë thot? Ha? Huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Fa Allahu te bareke ve teala në surën Al-Mulk, pasi e tregon madhështinë e vet te bareke, thot, është Allahu i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën. Do të kemi çim varë, Allahu na ka krijuar me këto sifatë dhe cilësitë të cilat ne i gëzojmë. Për çfarë na ka krijuar? E ka krijuar vdekjen dhe jetën për një arsye. Li e bluek, që t'ju fut në test juve. Për çfarë testi? Ejukum ahsenu amela. Cili për juve din me bo vepra më të mira? Cili për juve din me bo vepra më të mira? Andaj zotnia e kitë njërzimit Muhammed Mustafaja alayhi salatu selam, çfarë tha? Tha, une vallaj, betonën Allah, se nëse baj bejnë Allahum për diçka e cila mbëhet e qartë ma vonë se është ma e khajrit, unë e la betimin tem. Qëka do më thonë fjale për nësa unë e la betimin tem? A ka njëri mbot ma mirë që e njef Zotin e vetë se sa Muhammedi s.a.s. Jo. A ka dikush që e madhronë ma shumë se aj? Atë? Jo. Atër qëfar tha? Tha, nëse unë e baj bej, pas taj mdel që i gabim, kjo dhe për çka unë e kumë baj bej, se baj, du të me baj, e shlyje i betimin. Pra, e thyje i betimin, e shlyje i betimin, edhe bëj veprën e mirë. Pse e ka parapri Allahu këtë çështje vëzër para rastëve të talakut? Pse vëzër? nga se njeriu, nga se njeriu, këta do mund ta kuptojna qartë. Njeriu vezët, burë dhe gruja. Burë i ka krenari shumë, edhe gruja ka emocion shumë. Dhe jo rastisht, gruaja është gjithanse, gruaja e ruan fëmijën, gruaja e mbush fëmijën me emocion. Gruaja e zhvillon fëmijën që duhet. Andaj ti e shef se gruaja duron në fëmijën e vetë që ka zduron burri. Qëka argumenton kjo, vëzër? Se Allahu Gjellë Gjellale ka krijuar në struktur tamam burrin dhe në struktur tamam grujen, se cili e luan rolin e vetë. Apo, tash. Zakonisht, vëzër, talaku, kur ndodh? Talaki. Dëmonë, Allahu Gjellë Gjellale para prin emrin e vetë me para se me shpjegue dispozitet e talakut. Për ta kuptu një qështje, se nëse krenaria jote, nëse emni jote, nëse autoriteti jote, cënohet dhe si zbrazje e këti mlefin dhe e këti autoritetit që është cënu e joti, ti dëshiron për shumë me shkurur zugrën të anë, Allahu gjeno që farë tha, mos haro se une e tërheqa emnin tem për veprën e mirë. E ki qartë? Do më dhonë Allahu gjele gjelelu që farë thot, a emri jote është ma i madhe emri jem? Emri Zotit. Allah dhët, unë për i rap leje, nëse dikush më ka përmejnë muhe, pra është betu në më në temë, pas ta je ka pasë një punë në ma e kajrit, leta shlyje këtë betim, po jap leje, dhe leta boje vepër në mirë. E Allahu Gjellë Gjellalu hu vëzër, shiko si para prinë, andaj djetarë thanë, nuk ka në Kur'an rësësi. Pse s'ka arë më vonë? Pse ka arë më herë? Për sërë arë si ju, vëzër? Sepse njeri ju zakonisht, kur kush nuk e ma ngryon talak, tu ka në qefin më të madhë. Talak i kur ndo, vëzër? O nervoz, o është cënu diçka, apo, o, apo për shemull, ja ka pru të huna gruja, e kështë më rallë, pra e ka cënu diçka, dhe pas taj kjo për të arrujt autoritetin e vetë, e shkurër zonë ata. E Allahu gjilë është farë thotë, pa esen të krahu shejën, do shta ju diçka urreni, e në to ka kërët madhë, andë e ka thonë për nga mirë a.s. Ndoshta burri urren prej gruas vetë, ndoshta burri musliman urren prej gruas vetë diçka prej cilësive. Ama i ka do tjera ajo të mira. I ka ajo do tjera të mira. Andaj le të baje sabër në ato çka sido për hir të atyre çka i do. Andaj Allahu xhelalu ala e para priri emrin e vet. Tha nëse më keni babë e mua, pastaj ju ka dal hesapi se më mirë është ajo vepra për sën ju jeni betuar, shlyne betimin, bëjeni veprën. Mirë, nëse kjo për emrin e Zotit, kur është pyetja autoriteti jot, edhe më shumë dushmë shlupej. Domthonë në trurin e muslimanit cila është. Nëse gruaja cënon, apo duket se cënon. Dhe kjo ndodh, Zot. Mos më çejin që gruaja dhe burri ka cafitën e ju ndodh telashja dhe domthonë e kap rryma e problemeve, s'kishin arsye të thajete, të cilat e kanë kufizu në majën e kufizimit talakën. Për në vëzër, Allahu Gjellë Gjellë ka bo talakë e haram, zguzën me e bo talakë në këtë vakt. Bërshemu, pengamberi a.s. e kanë daluar se talakën ndodhë të pas administracionet, që shdo të flasim e lejnë Allahu të bare kjo talë, nga se kemi shumë detale, por se gradualisht të kryojnë asurat qarta për këtë mesele. Për mësa me kanë dalu që njeri të ashlon grune vetë duke i pas ajo ciklin mujor. Pse? Sepse di si kur tash smunësh me prejka ta, s'ki nevoj për ta dhe shlon, e mësa ka dhe jo, s'ka me shlon. Pritele të pastrohet, një. Pritele të pastrohet, një. E dyta, pa bo mardhonje intime, si du shloje. Andaj haram është me e shlu grujen, kura jo e ka ciklin, apo i ka kalu cikli, sot i ka kalu cikli, edhe ti ke bo mardhonje intime. Masit bashkë mardhonje intime, i thonë, i e shlume. Harama. Harama. Pse është harama dhe zërë? Së të ti e ke kri një vërëntat, edhe shka, po? Allahu çfarë ka bë? Ligj, jo, ka dal. Le të pastrohet, mos e prek, a do më shlu? Shloje tash si dush. Kjo këto vëzër dopt, sa i them, për kufizim, me tim shël rrugt më shlu, andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Abghadu halalin 'inda Allah, halali më i urrejtur te Allahu është cili? Talaqi." Dhe këta e ka përdor për argumentim Sheikhul Islam Taymi edhe Ibn Qayyim al-Juzeyyja, të dy të cilët kanë thënë se talaqi në bazë haram. Talaki, me shkurërzu grujen, në bazë haram. E ka leju Zoti për zorë. Kur e ka leju për zorë, nuk shkon më. Ma azap i e me metë, se sa me shlu. Atëherë ka thonë shloje, në shëriat i gjenë zhidje. Për në esens, për cikrima, për natërshmërit problemeve, për gjithë të satë nolë njëtën e një familjeje, Allahu gjithë ka ndaluhe. Gjithashtu e ka ndaluhe, për nga me dhe samë që njëri ju të ashlon grune vetë, gjatë lehonis. Apo, ka lindë, pasaj është lehon. Aji, 3 javë, 4 javë, dhe rinë 40 ditë, apo, është i penguar për saj, e mëse nga në s'ka me shlu, prejtë njërë pastrot, pasaj e shlon. Dhe gjithashtu e ka ndaluar që njëri ju të ashlon grune vetë, me 3 shlume. Që nervozohet në alt, edhe dhe ti e shlume, e shlume, e shlume, sa numri i e dhe i shlume. Më dhe që ti mo kur nuk thejesh. Mësa ne, o gjo, ka në zhidhje. Kjo dhe zhe. Andaj përsa me ndaloj, pëse ndaloj? Andaj ka ndaloj, djetar ka ndaloj, ka talak si pas sunetit, edhe ka talak si pas bidatit, i cili është haram. E cili është talaki halal? Talaki halal është kur gruaja e ka kalu ciklin, o pastrua, edhe ti se ke prek. O pastrua, edhe ti s'ke po mardhonje. Ta është vakti i shlumit. A do me shlua jo? Allahu e din shka silët në nefset e njerëzë. Ta është shluaj, si lush. Apo, e jo pasi ta krysh nevoj, ta shko. Jo. Andaj, dhe zëtë të timsojnë, a këto me lejnë Allahu të bareke, u e tjana. Andaj, i parapriti, a jeti i betimit në Zotin, dhe shlujera këti betimit, që njeriu mos ta bën veten e vet më të madh se Zoti Xhelel Xhelali. Wallahi mua këtë fjalë se duroj, keni pa disa njerëz ton, unë nuk e duroj gryes te me këtë fjalë. Duam e shluar. Sa pyetje na vin, më kanë anu gruaja. Pse të kanë anu? Më ka thonë kështu kështu. Po çamë nove ti, në xhenatia. Ë njëri insan, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas pikrave, Aisha radhiyallahu anha, ka qenë tepër xheloze. Pir po qenë bukur, e ka qenë vetmja e virgjë që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. O konë me familët madhe, e Bubakër Sidiku qika, djali, qika e shokit më të ngusht, pro, këtë janë cicitë se ti ka pas. Po mirë për e ka pas një të metë, cëla ka qenë, te për gjeloze ka qenë, te për gjeloze. Po për mësëm ka thamë, që shto e ka kjo? E ba, a je disë kjo është gjeloze? A ba, Zenebja, gruja tjetër e për nga meri, sëselle, ka qenë me fis, ka qenë maja bukuris, te për e bukuro ka qenë. Mirë po, nëse ajo i dhënue, s'ka lanë sen pa të thanë. Andaj Zejti së ne ka majtë. Zejti pse? Ka pas gjune e fështirë. E tani dhe zërë, këtëfar duhet kuptojmë? Duhet kuptojmë se familia është shume e madhe të Allahu. Dhe Allahu i ka mbyllë rrugët e shejtanit. Rrugët e shejtanit që njeri ju mës të aprish. Pse dhe zërë? Se këtu nuk shkelet, zakonisht ndodhë dhe buri thotë, ja, tash mund shmuj më dyruhe. Po nuk ove haki jatë kjo. Është haki jatë një. Haki asaj 2. Nëse e ki një fmi 3 hake. Nëse e 2 fmi 4 hake. Nëse e ki 3 fmi 5 hake. Mi pas 5 fmi, 5 ata dhe ju 2, 7 hake janë në pytje. Allahus ta ka këshirë vështë nëfësin tani, ka këshirë 5 fmi me 2 vetë atjerë, 7. Apo? Po ku është nana e qikës dhe baba e qikës? Nana e djalit dhe baba i djalit. Kur gjanohet kjo, shumë hake janë këtu. Andaj Allahus gjerë dhe vezër zbriti ajete dhe çështjen e kurorës dhe shkurorës vetë ka shpjeguar. Andaj dietar kanë dhënë punën e kurorës dhe shkurorës, krejt Allahu gati ka shpjeguar. S'ka më të pos pak istihad në ato gjëra sa s'kan shumë të kuptuar disa dietarë prej shprehjeve, të cilat do t'i përmend me lenë Allahu te bareke ve teala. Andaj duhet ta kuptojmë një çë se familja është e madhe, është e shenjtë, Allahu xhelel xhelal ka zbrit hakët moja për familjen dhe i ka bllokuar të gjitha rrugët të cilat dërgojnë drejt prishës së kësaj familjeje, vetëm në rastet kur mo nuk funksionon asnjësen. Atër Allahu ka bo zgjidhje. Andaj, qëfar thar Allahu te bareke ve teala, lilledhine ju lune min nisaihim të rabbusu arbaati eshhur fe infau fe inallahu ghafur rahim. Ata që ka bojnë besës du t'i prekin gratë të tëre, le të presin 4 muaj. Dhe kjo dhe zërësh para përgaditje. Andaj ka nëndisa djetar, nëse të nërvozon gruja, edhe jemes me shlu, apo me eduku. Qa du të me po? Ka mëni që ishtojmë ka ip nërvoza këtu në qilë. Qatë banë, Allahu jo e paraprini, tha, ka dhe një zgjidhje. Para se me e shpre e shkurorzuar, thuj, shkote tu të pusho pak. Apo mos më fol pak. Apo së të prejk i hiq. No, përdori mekanizmat të cilat nuk shkojnë drejt shkurorët. Pse? Se nesrit, sabaj tjetër, temperatura zbrit. Sabaj tjetër, temperatura zbrit. Për 4 mujë temperatura shkon minus. Andaj Allahu që e shfar tha, lillë edhini lune min nisajem, 4 mujë ki afat me prit, E 4 muaj ndron mendon vëzë. 4 muaj njëri ndron, e ndron mendon. Andaj Allahu te bareke ve teala fa in fa'u, nëse kthehen, domthon mundësia për mukthijë është shumë e madhe, ai i cili se ka prej gryne vet deri në 4 muaj. Fa inna Allahu ghafur rahim, Allahu është ghafur, falës edhe mëshirues. Pastaj tha wa in azamu at-talaqa, e nëse s'ka zgjidhje pos me bë talak, fa inna Allahu samiun alim, Allahu dëgjon edhe është i dijshëm. Tani vazhdon ajeti tjetër, kush është e përcjellë me mushaf apo me telefon, do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhelle xhelal: "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalik in aradu islaha." ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم. Kjo ajet dhezër, tani vetëm se futemi në kaptinën e të shkurorzuarave, ato sot janë të lëshuara. Fillimisht dhezër, çka është talak? E përdorën në gjuhën tonë talak, me shlugrujë. Talak, kanë ndonjë dietar, është shkëputja pas nyjes. Shkëputja pas njës. Do më thonë, nuk quët talak pa pas një shkat lith. Kur tjetë e lith, e pasaj e zgjidh, i thonë talakahu. Dërsa nëse një shka e shlon, pa kona jo e lith, nuk i thonë talakahu. A dhe ka në djetarët, talaki është i martë me zgjidhje pas lidhjes. Është e lith diqka. Këtu qka është përcëllim vëzër? është përcëllim akti i një qahut me zburrit dhe gruas. Këtë zgjidhje se ka ndorë gruaja. E kjo është shumë në cizit a kuptojnë në lezër. Do më thonë, Allahu Gjellar Fartat, wal mutallakatu, grat e lëshuara, nuk ekziston në Kur'an burrat e lëshuar. Ska. Nuk ka në Kur'an, dhe ato burrat që i kanë shlu grat e veta, janë shlu për janë shgrat e veta, kështu, se ekziston kjo. Po ka wal mutallakat, o talliku hunne, Allahu Gjellar, ju o burra mund t'i shloni ato. Andaj kanë konkluduar djetarë vëzër pa polemik, se gruaja e martuar hakin e vet, hakin e vet, të trupit të saj e ka në dorën e burit. Hakin e vet, të trupit të saj e ka në dorën e burit. Qa do më nëndë vëzër kjo? Sa ju nuk mundet me shlu vetë, me thamë përgjën pisot së më pëlqenë ky, shkojtë të tjetëri. Jo, nërësa burit e ka këtë mundësi. Dhe për këta ka shumë prej urtësive të sa do të përmendni me lejnë Allahu te bareke ve teala. Andaj kanë thënë dietarët, sikur që ngjitja e aktit, pra shënimi, është në dorën e burrit, njëjtë edhe zgjidhja e këtij akti është në dorën e burrit. Pra, ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, dhe për ta folëm, nuk ka niçha pa kujdestar. Gruaja s'e marton vetëm. Dorsa kujdestari o burri, i cili e marton vetëm. E marton vetëm edhe tjetrin. Sikur që burri e marton gruajën apo vajzën e vetë, njëjtë edhe të shkurora është domthonë fjala e burit. Kjo është ajo që më ka përdorur dietarët në çështjen e talakut. Pra nuk ka gruaja të drejtë në talak. Madje kanë thënë dietarët, edhe nëse dëshiron me prish aktin, pra smunë me bëmë në burr, ajo duhet ta bart çështjen tek dikush më i madh, si baba i vet apo gjikatësi, apo hoxha, varësisht prej rrethanës sa jeton musliman. Nëse ka gjikat islame, shkohet gjikat islame, nëse nuk ka atare, shikohet alternativa tjetër, mirë po ajo kur vetën së në shlon. Ajo kur vetën s'ka mundësi me shluhe. Thotë Allahu te bareke ve teala, wal mutallakatu yatarabbasna bi enfusihinne thelathete quru. Para kësaj dhe zërë, Allahu Gjellë Gjellalu dhe zërë, zakonisht në Kur'an e gjejmë se vinë disa dispozita pa i ditë historikun së në kapë mirë. Së mund është me kapë mirë. Të arabët e vjetër, lezër, s'ka pas, që është dhe të shumë me ajeti që ka vjenë 229, e talakë me rëtani, fe imsakëm i barufin, të srihëm i esen, Allah dhe talakë e dyherë. Talakë e dyherë, e tretë herë, e mana po e shlojë. Tretë herë, kur të shlojë, së në martonë. Dërsa të martohet dhe me dikën tjetër, të flenje me ata, edhe ata për mos marveshjet në tërshme me sërët të përqahën, të shloja aj, prap ka mundësi pasaj më këthije të ki pari. Pse ka zbit kjo lezër? Sepse Arabët që kanë bërë lezër? Arabët që kanë bërë? E ka shlu grujen. E ka shlu grujen. pak para se me e kryi detin, e ka kthi. Apo, e ka po prap gret vet. Edhe, pasi e ka po gret vet, prap e ka shlu. Prap e ka prit. Edhe e ka mojt peng. Qështë e ka mojt peng? As se ma, as se shlon. Kjo peng. Andaj Allahu Gjeli Gjelal ka ndaru këta. Sikur që të davim, te fjala Zotit Gjeli Gjelal u ma vonë, 231, وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فضل الله تبارك وتعالى. Kur ti shlon grat dhe arrin e gjelin. E gjel datën e caktuar që ajo është pastrua. Mani më të mirë apo shloni më të mirë? Mos i mani ti u bë zarar. Pra as nuk e man ç'ish duhet si gruaja? As nuk e shlon më martu me dika. Pse vëllazër, pse ka ndodhur kjo? Se tek arabët që është te çdo njani prej nefseve të burrit, atë kanë ndonjë dietarë sikur të lirohej nefsi pa shariat, bëhet hyjvan. Dhe shikoni vëllazër, në çdo vend ku nuk ka fe të Zotit, çish jetojnë ato njerëz? Çka i nal ata? Pizinas, pirakis, pishfrenimit, pi martesës burr me burr, gruaj me gruaje, çka i nal më martu me martu në kuptimin më çiftzuë me hyjvanin, me çenin, me macën, asgjëse. Pse? Sepse vëllazër nefsi, nëse lëshohet, nga se njeriu është kombinim me nefsin e hyjvanit. Nefsin e hyjvanit, me shtazën. Andaj epshi vëllazër, epshi. Dhe çdo njani e din për shembull se kur ka epsh, sa i ngjan hyjvanit ai. Apo? Mos me pas seriat, çka dallon vëllazër? Andaj Allah e ka kombinu insanin, të cilin kombinim me lacës në kanë kuptu ka thonë, qka do me po Zoti me këtë njeri? Mrena ka epsh, mrena ka trum, ka trup, që qa po më me këta? E Allah u një ka dash me zbit këtë Kur'an dhe zë, dhe i ka zbit qëriatët. Andaj ka thonë djetarët, për shakset e Arabët, ka që një tradit, asë se ka shlu, asë se ka majtë. Që ka po? Sa e se e ka mri datën, ka thonë, gruja jemi jetash, prapu ka këthije. Edhe sa herë të ato s'ka pas tre herë. E Allah u gjerë e zbitja jeti. Atë talaku më rëten. Talaku e dy herë, pra tre herë. Tretën herë, e shlove, s'ka më. Nuk mund është më me këthije. Andaj i thojnë, talakit pas tretës herë i thojnë, e talak bejnune. Talikum bein. I thonë, talak e pa këthishme. O këput ketë më. Nërsa talakit dhe më dy herë është talak i këthishëm. Në mund, a i cilë e shlonë gruje një herë. Të meselë do vinë prapë, të këto meselit dhe vim prapë, por që të kemi nga se tani ajeti të sahabët kënë konë të njohërë, anë e kanë ardhë ajetet rezimeja. Talakin, njëherë dhe dyherë, mund është me e këthyje, e këthem pa aktë, por shemë, e shlën grujën, pasi që e ka kalu ciklin, është pastru dhe se ke prejkë, e shlën. Kur ti kaloje tri pastërtia, apo tri cikle, varsish prej khilafit që është e muslimanët, atëherë mundën me këthy, me thonë, u kry, më kaloj nervoza, je gruja jeme. U kry, s'ka nevoj asë një loj procedure qysh është i balë gryjeve. Mirë, nëse kalon zamani, ajo ndalë për ti. Qa do më dhe ndalë për ti? Nëse ajo i kanë kaluë 3 dite, ajo lirish ja qënë dikush dorën për me martu tjetë? Abo, edhe ky nëse do me martu, pasit ka kalu e zamani i detit, duhet me martu me aktëri. Qa do më dhënë me aktëri? Me prap kujdestarën e vajzës, prap me herdu të me dhënë, prap dhë dëshmita, ekstumë. Po këtë komplet diqajnë që ka pon fillim e banë për dyti. Pse i bani këto dhe zërë Allahu Gjeli Gjelala? Për më smeluit me grujen. Dhe prap thojnë islami e ka nënqmu grujen. Islam. Allahu Gjeli Gjelala dhe zërë, ja ka ngushtu atë shumë rrethin burrit i ka dhënë tre herë ki. Tre herë dhe atë e ka kufizu sa me prit. Duk i ka thonë për shimull, pe shlojune, një tre vetë me nona. Jo, jo, jo. Shloje, tri cikle i ka. Pas të rohët, e anarës nuk e manë. Apo? Andoj për nga meri, se sele me ka ndaluë që njeriu, Omër Khattabi, i ka godit, i ka reja ta njerës, të cilët, i ka në thonë grëz vetë, a konë nervos, apo? Qiku që ndohë dhe zërë, kjo të bota arabe, o të bota jonë, mose, rikush një keqë, dhe zërë. Se, a i sa njëri e shlon grujën se di që ka shluaj. E ka shluaj, nuk e di që ka shluaj. Pse? Se nuk i përmbazë shëriatit Allahu Gjeli Gjelalu. Sa njëri nervozohet në qajtora, nervozohet me futbalit, të grujës vetë shko, e lirije, e shlu me je. A në dhe zërë Allahu Gjeli Gjelalu i zbriti këto dispozita, ka ndonë djetarët li doptin nufus për një kontrolu nefësët, sepse nefësët janë dhe zërë argante. Dhe pak me pas, do mon njëri kontrol me diçka, lun me ta. Andaj Allahu Xhelalu tha, kjo çështje i takon Kur'anit. Kjo çështje i takon Zotit te bareke ve teala. Andaj kjo është ajo që na ka përmendë dietarët në këtë kontekst. Thot Allahu te bareke ve teala, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Grat e lëshuara, që më dhënë, e lëshën buri, grujnë e vetë. Kur e shlën, si e shlën, kur logaritet e shlume, do të flasim të veni vetë, kur të veni me lejnë Allahu të bareke. Vëtjala, jetë arabbasnë, vëzër, që dhe më dhënë, presin. Dhe këtu vëzër, presin, Allahu nuk ka thonë, është një shprejë në Koran që vjenë, jenë të dhirëne. A këtu e ka pru, jetë arabbasnë. Të rabbus, që dhe më thonë, ka thonë jetar të rabbus, është kur ti e të prit diçka me dyshim dhe siklet. Kjo është tarabbus. Andaj tha Allahu Xhelalu ala, të lëshuarat për i grave, jetë tarabbasne, presin vet, bjen fusihinne, thelathet e kuru. Tri kuru. Kuru dhe të shumë i qëfar është. Pse ka thonë jetë tarabbasne? Sepse ajo është siklet. E ka shlu buri vet, dhe nuk i dijet e armja. Andaj Allahu Xhelalu ka thonë jetë tarabbasne, pra me shqetësim, dhe ky shqetësim është edhe burri, sepse është për qëllim familja. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala, bi anfusihin pritjen e bojnë me vetveten e tyre. Çfarë është kjo vështirë me vetveten e tyre? Kan thonë dietart, çështja e pritjes së gruas në idetin e saj është e grujës. Çfarë do të thonë e grujës? Ajo ka thënë kur e ka kalu një cikël, kur e ka kalu di cikël, kur e ka kalu tre, apo tri pas tërti. Se ti smulësh me ditë, tha. Më dhe shumit sa burëm nuk i ditë. Përveç, ata se të mirën me studimin e fesë. A dhe ka në ndjetarët, e ka bartë Allahu për gjithësin e ndarjes dhe ciklit të gruaja. A dhe ka thënë, bi enfusi hinde, pse se burë i se ditë. Ajo ka mund cikë ka kalu dy cikla, a i se mërvesh. Tre cikla, a i se mërvesh. Apo ka kalua, apo s'ka kalua, s'ka mundësime mordesh. Andaj Allahu që është përthot, bjen fusihin dhe. Ato vete vendosin, a kanë kalu cikl, apo jo. Këtu ka ndonë jetarët me një shartë. Me një shartë. Që më stoje diçka e cila spranohet zakonshëm. Qysh është spranohet zakonshëm, për qemull? Ka ndonë për qemull dhe se thot, për 10 dit i ka kalu 3 cikla. S'ka mundësi. Për 3 dit, por që më thot, ose për 10 dit. Thot, i kalova 10 cikla, së mbaj sabër, shlohë. Unë i thot buri vetë, je e lëshuar, a e thot, tamam, ka me prit 3 cikla, dhe ka mu lirue. Për 10, mre 10 dit, i thot, mërë dhe në 3 herë cikli. A besohet kjo, kanë thonë jo. Pse? Sepse zakon që më s'ka mundësi. Zakon që më s'ka mundësi. Dhe kjo është atë se ne ka mërë e djetarit në këtë kontekst. Nëse thot, në kanë ardhë 3 cikla, mre në një mujt, transmetim nga Shurajhi, njërë për djetarëve të tabinëve i cili ka qenë gjykatës, dhe nga Ali ibn Abi Talib, radiallahu an, dhe Imam Maliku, të cilët kanë thanë se në një muj ka mundësi mi kalu tri cikla. Me shartë, nësë është prej grave që e ka qatë zakon. Që që e mërë në vesh, e hullum tonë. Hullum tonë gjykatës, hullum tonë, si cëli shka, dhe më dhënë, në alushpja Allahun të bare kjo të rëqë, që musliman mësë shkurërzohën, por se këto duhet më mësu vëzër që ta dish kur e ki gruje, kur më nëshme shkurërzu dhe cilë është e depi i familjes. Ndërsa Imam Ebu Hanife dhe Imam Shafi'iu, rahimahullah, ka thonë nuk besohet, pra nuk i besohet grujes, se i ka kaluar 3 cikle në më pak se 60 dit. Në më pak se 60 dit. Në 10 cikle i besohet se i ka kalu dikun 2 muaj. 60 dit, nëse thot i kam kalu 3 cikle, atar i besohet. Pse? Se zakonisht, nëse cikli vlezër, te gratë është indryshushëm. E tashtë nëse dikush u ka hupë, se hinëm tashtë labirinte, kjo vlezër është ashtua. Imam Ahmed e thot, 10 vjetë e kam suqë këtë mesele. Talakin, nifasin, lehonën, ciklin, kur është, kur sështë, margjire ka, qërgjire ka. A vëndon, andaj ne kemi përmejë, vlezër, si sharë, se zdo të him detale, nëse ngarkohet truni dëgjusit. Cikli te gratë është ndryshushëm. Qa do më është ndryshushëm? Ka gra që cikli i vjen në mujtë një ditë. Një natë e ka. Një natë e një ditë. Edhe pasrohë. 29 ditë i ka pa cikën. E zakon shmja e grave, shumica e grave, sa e kanë ciklin? 6-7 ditë. 6-7 ditë. Maksimumi sa shkon? Maksimumi sa shkon në cikl? 15 ditë. 15, domthonë, gjithë muaj ka cikël, gjithë muaj e ka pastër. Gjithë muaj e ka cikël, gjithë muaj e ka pastër. Për shkak sa i laramanie, djetarë kanë dhanë, ha? Tonë ka polimizu, kur i besohet asaj, kanë dhanë e matna, nëse është pjatën me grave. Por shemë, dhe i thënë anë zvetë, sa e ka këtë ciklin, të kanë dhanë. Thotë, më nëratë, di mujve zakonisht i vinë tre. Kanë dhe ka dhanë e bo anifja, për me bo dapë. Pse, pse kanë dhanë dhe zërë, si besohet, jashtë 60 ditve, sepse këtu ka mundësi më manuvruhe dhe më bo hile, buri dhe gruja. Si dhe zërë, Allahu i ka zbitë të dispozita për më majtë familja. Qka ndodhë kjo e keqe? Kështu. Nësa jo thotë për një muaj më ka nërë tre cikle. Rrejnë. Ja hupë mundësia më burit me menu. Apo? Nëse në tre cikle, a i menon. Një muaj, një cikl, një cikl. Atërë e thotë, gruaja ime, këtha u të une, sepse i rosh pishma. Apo? Kur kjo e ngushtër rrejthin, apo? Se le me menu, edhe e ngarkon, apo? E që që ngarkon? Se ajo thotë, më ka kalu cikli, ta është nëse du me të këthi, akë tri. Atëherë më ke martu me 3 lira, shtash 301. Ndo më abetin, për me a, ku vizu. Për këtë arsujë ka mëndjetarët, ne, dhe bon, Buanifja dhe Imam Shafiiju, me përjashtim nga Imam Maliku, kanë thonë, deri në 60 dit, do më dhonë është kufiri, ku ka mundësi gruja mi kaluë, 3 prej ciklave. Cila është hikmeti dhe zëri pritjes i deti? I deti që do më dhonë dhe zërë? Numër. Adde është numër, do më në numëron, 1, 2, 3, kështë më ratë. Ka më djetarët, pritja, do më kure shkurërzon, edhe prit. Pse prit? Ka dhonë, e para është shëriat. Shëriat. Allahu ka dhonë qështu, edhe kështu e morë. Por djetarë ka dhonë ka hikmet. Cilë është hikmeti dhe zërë? Ka dhonë djetarët, istibra ur rahim, me pastruhe familje. Se ka mundësi kështu, e shlën gruja, e shlën buri grënë e vetë. Edhe ajo është shtatë zanë. O shtatë zanë, edhe mrena pak kohë, nuk kalëzën drejtë ajo, donë ma shpejt me hikë pja ti, edhe shkën martohë me dikën tjetër. Ajo shtatë zanë me burin e parë. Me burin e ditë, apo, kur të linde, a i fëmija është ditë parit, a i regjistrohet i ditit. Ka dhënë djetarë, për këtë arsye bëhet fesadi madhë. A kuptova? Është mesela shumë e madhe kjo. Andaj minjar Allahu gjithashtu çfarë thot? Wa la yahillu lahun an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Kë kërcënim dhe ka për gra. Ka thonë, dhe se kanë halal ato gra, që janë çlume dhe janë tuprit. Që më mshef çka ka kriju Allahu në mitrat e tyre. Ajo është azon nuk ka azon. Dhe shon marrdhon me dikën tjetër. Te Allahu xhelel xhelal. Nëse janë që e besojnë Allahun në ditën e fundit. Pse? Se të lovitet krejt familja. Gjali o dikuj tjetër, regjistrohet i dikuj tjetër. A ka më këtë se kjo, dhe zërë? A ka më këtë se kjo? A ne ka në djetarët, hikmeti, i pritjes e idejti, cilë është që të pastrohet mitra, nga se hajdi, që ka të më në dhe zërë? Pastrim. Pastrim. Mën hajdi vjen për me tregu se s'ka në mitrë kur gjo. Pastrim. E kur ka mitra është e zanë, unë është me barë gruaja. Apo? Andaj kur është me barë, Allahu Gjelluar është farë thotë, wa ulatil ahmali e gjeluhunne e njëdaqne hamlehunne. Nësë është me barë, edhe dhjetë që e me barë, edhe e ka shluhe, sa du të me prita jo? Pi kësaj e kanë nëzirë hikmetin e kësaj. Allahu Gjelluar, në surën e talak, ajeti 4 është farë thotë, ato gra që janë me barë, e gjeli, pra pritja e tëre është me e shlu barën. Pra si të linde, u krije pritja. Piksaj kanë zirë këndonë se pritja i detit është për qëllim, që të shijet a ka barë, apo jo. Ndërsa, ka arë dhe një dispozit tjetër, ku Allahu te bareke ve teala, e ka bo për gruaja një pritje, me njëherë do të na vjen ajeti, kush është me musaf duke për qëllë, ajeti 224, Allahu te bareke ve teala ka pru një ajet për ato gra që ju vdesin burat. Ja u ka ndruë pritjen. Edhe shumë për djetarë dhe zërë këtë janë danë. Andaj përët kanë thonë, kjo është ibadet, Allah e ka zbrit, dhe nuk ka nevoj me shkuen në kërkimin e urësis. Në gjithë se i bënkaj me gjëzje ka thonë, edhe këtu ka urësi. Allah u gjerënë dhe thëtë, walledhine ju të wafaun e minku, wa jetharune e zvajgjen, ja të rabbasne, bi enfusihinne, erbaate eshhurim wa ashra. Ato bura, që vdesin edhe lanë gra pas. Burri vdes, mejt gruja. Qa du të me botash? A du të me prit tri cikla? Allah e ka ndru. Ka thonë jo. Jeta rabbas në bi enfusihin në arbaat e eshhurin vë ashra. Presin ato grat 4 muje dhe dit. Fejda belag në ajele hunne, fela gjunah alejkum fi ma faal në fi enfusihin në bil ma'ruf. Kur ti kaloj e cikli, s'ka gjunah ajo nëse bandë një akt tjetër të rria për martesë kështë më radhë. Pse 4 muje dhe dit? Kanë thonë nëse është për qëllim me pastru mitrën, ke pastruat me herët. Kanë thonë për me madhru qështin e burit parë. Me stonë mëndzi se pas ka prit mi dek. Allah ka thonë jo 4 muje dhe dit ki me prit. Apo, andaj asaj nuk i lejohet me dalë për shtëpi, nuk i lejohet me nuë zbukurime, nuk lejohet me ungji dhe muli. 4 muje dhe dit, përveç për zor. Pse? Sepse burit ka dek. Burit ka dek. Andaj shëriati ka balancu, vezë. Ka pas për njerës zetë, për shemull, s'kan vesh asni tesh, vesh dzeza, kështu më rada, apo? Nërsa shëriati ka balancu. Ka thonë jo, ha, pi, so si punë të tua, por se respektoj burin se ka dek buri 4 muje dhe dit duhet me prit. Andaj hikmeti kësaj në vezër është që familjet jenë të qarta se kush i kujna është, cëli e vlad i kujna është, e kështu më rarë për gjerat e satë i kam përmen djetarët në këtë kontekst. Thotë Allahu te bareke ve teala, gratët e lëshuara, rë të bëma talak, presin vetë 3 kuru. 3 kuru. Gruaja vezër, e lëshuar në këta jetë, me gjithë se është e përmend në mënyrë të përgjithshme, këto është për sëllim gruje veçantë. Gruja vëzër ka mundësi me bo akt para se mi ardhë hajdi, cikli. Dhe gruja ka mundësi me bo akt pasi tjetë përfundu cikli, dhe mundë mi bo 50 vjetë, edhe mo aso nuk i vjen cikli, por është gruje e cila jeton dhe frimon, ajo nuk hi këtu. Pra e cila s'ka cikl fare, apo e aso e cila i ka kaluar cikli, apo ajo e cila është të zanë, nuk futët në këtë ajet. Ajo e cila është të zanë, ajo e cila s'ka cikl, dhe asajt e cila i ka humbë cikli, ajo nuk futët në këtë ajet. Andaj ka mandë djetarët, kjo ajet me gjithë është i përgjithshëm, është për qëllim gruje veçanë. Cila është kjo gruje? Është gruje e cila. Është e martuar, ka pas mardhanje me burrin e vetë, dhe ka cikl. Kjo është për qëllim. Dhe këtu vëzër e mësojnë një meselë tjetër, ne e kemi theksu shpesh, se në Kur'an vinë disa terme të përgjithshme, ato nuk kuptohen në sakt post nëse zbritën në gjuhën arabe. Andaj thëtë Allahu Gjellewala, mutallakatu, gratë e shluara, kush janë këtë shluara, nuk hina ajo që ka s'ka cikën, si ka arra nga cikli. Nuk hina ajo cila, si vjen më kur cikli. Nuk hina ajo cila është shtatë zanë. E cila i, nuk hina ajo cila është me cikën, po së shprekë. Apo Allahu te bareke ve teala në surën Ahzab, ajeti 49, çfarë thot? Ja ju helledhina amanu, idha nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna. Atë Allahu te bareke ve teala. O ju musliman, o ju besimtar. Nëse keni martuar besimtarët gratë, pastaj keni shlu para se me hynë to, me dhomë to. Fama lakum alayhinna min idda. S'keni nevojë me prit kur gjë. Ta të dunë, ha? Ska në vojnë për të gjithë. Nëmonë, njën e ka bo aktin. Tu më rritë të shpia, thotë, jo, s'pe du. E prish aktin. A du me prita e tricikla? Jo. Ska në vojnë për të cikla. Andaj, kjo ajet, me gjithë është i përgjithshëm, është për qëllim e veçanta, është e veçanta e këti ajeti. Andaj, kjo është e ka mërmejnë djetarët në këtë kontekst. Qka është vëzër tre kuru? Kar kuru në gjuhën arabe vëzër, manemen. Meselja ma e polemizuar në gjuhën e ulemave që ke meselja. Andaj tash normal që ne nuk kemi dhe mundësi edhe me shpjegu sa jo në gjuhën arabe, por se meselja ma e polemizuar tek djetarët, sahabet, tabi-tabin, 14 hejme, tem ulemave që kanë në bavon, dhe një numër i madhi problemet të satë ja kanë bërë Shejkhu l-Islamu t'i mirë, rahimehullah, ka qenë meselja talakën e zërë. Meselja talakën. Por që i mund, Shejkhu l-Islamu t'i mirë ka hi mburë ka hi, pëse ka thonë aj i cili i thot gryez vetë me një mezlis, ti e eshlume, 500 herë eshlume, 1000 herë eshlume, 50 milion herë eshlume, nërhosa e madhe, Shejkhu l-Islamu t'i mirë ka thonë kjo 1 herë eshlume. Nërsa me dhejbin në atë shkollën zyrtare, të 4 me dhejbin është, se është kjo eshlume 3 herë. Eshlume 3 herë. Nësi i thot eshlume je 5 herë, ajo 3 herë, se 3 është shëriati. Se ka thonë që i kërësëm të mi, është një herë, e ka është dimburë. Kjo mesel nuk ka e vogël, Kjo meselë nuk është e vogël. Kjo meselja, a duhet me prit 3 cikla, apo duhet me prit 3 gjendjet pastërta, kam polemizuar djetarët. Nga se është prej emrave të cilat e bajnë kuptimin e kundërt. Qa më kuptimin e kundërt, dhe zërë? Kuptimin e kundërt më në kështu. Fjala kuru, do me thonë, mbledhje gjakit, dhe fjala kuru do me thonë, pastrimi gjakit. Allah u thot, ato gra që janë shlu, letë presin 3 kuru. Të shkoj i banë në di kuptime. Njëra është, 3 mbledhje gjakut, tjetra është, 3 pastërtit gjakut. Dëmonë, kuru i thojnë arabët vorë, dëmonë, enës. Kër mbledhët uji, i thojnë kuru. Për me majtë me në këtë emë vëzër, e keni të fjala Kur'an. Kur'an, që në mëndonë Kur'an? Mbledhje. E ka mbledhje, kejtë me një venë edhe le dzohën. Andaj thëtë Allahu gjithë, ikra, ikra, që në më thanë? Ikra do më thanë, me mbledhje, një shkronjë, me bo bashkë edhe me le dzohë bashkë. Pastaj. Andaj, kur të mbledhje dhe diçka me një venë, arabët i thojnë kuru. Edhe ku dahat i thojnë kuru. Apo? E tash djetarë kanë polimizu. Dhe këtu djetarëve se kemi përqëllim sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ata të cilët kanë ardhur pas tyre. Mendimi i parë në këtë meselë, këtu sa për ta kallëzuar, ndoshta nuk ju përshtatet të shumë, se zakonisht këto mesele njëri e vet hoxhën shkurtimisht, sa më prit kallëzom shkurt se s'ka mundësi mi mbajt mend, por se për shkak se jemi në tefsir do t'i kalojna si mendime të shprehura. Mendimi i parë është se për qëllim është këtu 3 pastërti. 3 pastërti. Qa do më dhënë 3 pastërti? Pastaj përmeni kush ka thonë këtë mendim. 3 pastërti do më dhënë kështu, vëzër. I kalon cikli grujës edhe pastrohet. Do më dhënë. Pastrohet prej ciklit, prej menstruacionit, prej gjakë. Edhe nuk e prek burri edhe e shlën. Kjo e para, pastërti o një. Cikli i parë, që ka vjen, kalon. Pastaj pastërtia që ka vjen mas ciklit parë është e dyta pastërti. Apo? Dhe pastaj me të hyrën e ciklit të tret sa të hinje, dhe mund, sa të vjen e ciklit tjetër, ajo logaritet se e ka kalu i detin. Ndërsa, ata që kanë thonë se kuru është gjaku, ajo duhet sa, duhet 3 cikle mi kaluhe. Muhabet i ketë sa silët për një javë. Mendimi i dytë është i Ibn Hanifës, mendimi i parë është i Qumicës ulemave. Ata që kanë thonë vëzër, pastërtia, do më dhonë, e ka shlu grujën në pastërti. Një pastërti, një cikël. Një pastërti, një cikël, një pastërti. Cikli i tretë, sa të nise, sa të thojë gruja, arë cikli i tretë, u kry, i deti u kry. Te mendimi i dytë, kur t'i vjene cikli i tretë i gjakut, që do të me bo, duhet me kalu këtë komplet. Pra është dalimi mes mendimit parë, edhe mendimit dytë, është dikun një javë. Normal, nësë është prej grave që i ka 15 ditë, është 15 ditë. Aba, njën i thotë, pse kanë bo që ka së muhabet për një javë? Se meselja anë dakiki, jo një javë. Meselja anë dakiki, meselja anë se shpirti, familjet e presin që ka mendojë. A ka më konë më kjo bure gruje, apo kanë më prish, e vladi pret, kanë fëmija, e kështu me radhë, është me, në mënë, Allah u gjenë dhe nuk e ka pru këta, jo rasish, dhe djetarë vëzën, djetarë nuk thënë, kaloja, kaloja, jo, është mesele fëmive, është mesele fëmive, andë e sapre djetarë vëzër, dhe ka mërmejnë djetarë, kur kanë shkune për gjikata, musliman, janë përla me grujën, ka morë fëmijën, ka thënë e këto ku i le, andë e ka arë një njerite, Omer Khattabi, edhe i ka thënë, kur ka shku të shpia Omer Khattabit, e ka pa të e bërtit gryja vetë Omer Khattabit. Ja, ma këni pa disa njës, a, thëtë mundësit me qoj e zanin, ha, për qak, Omer Khattabit, a, njëri ma i masis ati, me dherajet, dherajet, apo, edhe, Omer Khattabit e njënë, se dikush ke, edhe hikit, o, ti njëre, a, lipit dishka, thëtë kesh për dishka, po thëtë leje, mora kesh. Thëtë, qka dhe ishte? Thëtë u nervozoha se mbërtit i gruja. E thëtë, qka dhe ishte me vatë? Thëtë, dhe është ta me shlu. Thotë, po thotë masit bërtit i ti, do më dhe mora vesh. Atëherë, qka i tha? E tha, pse do me shlu? Tha, se du. Nuk e du. Tha, po t'ja menon se këtë familjet malë me dashnia. Ja, po, ku është respekti? Ku është kje vlad? Pasaj i tha Umar Khattabi, ku është sikletja saj, ti lan teshën, ta ban bukën, ta run derën, ta run pasurien, ta këshyre vladin. E kështu me radhë, ketë këto, se ti, ama, sa shumë pëlqenë mua, e më shka mundësi. A në nëzër, familia është është e madhe. A në nëzër, dojtë i kush, për shemë, dalimi mes mendimit parë dhe mendimit dytë është një cikël, po një cikë për në shumë, nga se ka mundësin që ato 7 ditë me këti grujën, e kur ta këthesh grujën e këthem me gjithë e vlatë, e kështu me radhë, dhe këtu e në pytje nipat, ka mundësi brejdi rrugve ato nesër. Nga se nëzër, nuk e din sa e dhimshme është përçarja mes burrit dhe grujës, po sa i cili e ka përjetu këta. A në sot psikologat mirën me ato fëmijë të cilët babën e nanën se kanë pasë përçarë. Se, si janë thonë, nuk janë të zhvilluar taman. Ju mungon emocion, ju mungon dashni, e kështu me radhë. Andaj nëzër, mendimi parë është se është për qëllim 3 cikle në kuptimin pastërti. Pra me të hyrën e ciklit të tretë të gjakut, shlohet. Te mendimi dytë, me të hyrën e ciklit të tretë dhe përfundimin e tij, shlohet. Pra e kryeni detin. Mendimin e parë që është pastërtia është mendimi Aishës radiallahu anha, Abdullah ibn Omerit, hoxhallart e Medinës, hoxha Imam Malikut Rabia, hoxha vet Imam Maliku, Imam Shafiiu edhe Imam Ahmedi. Ndërsa mendimi i dytë se për qëllim është thalatha të kuru, 3 cikle gjakut, pra gjak duke me kalu 3 herë i plot, këtë mendim e kanë mbajt prej sahabeve Omer Khattabi, Aliju radiallahu an, Ibni Mesudi, Abdullah Ibni Abbasi, nëzansat e vet i krime, Mujahiri, Katada, edhe kjo është medhebi i njohur i Imam Ebi Hanifës, dhe përdalim nga meselet e tjera vezër, kjo është meselet prej meselet interesant, shumica e hambelive e kanë mendimin e Ebi Hanifës, në këtë meselet. Shumica e hambelive e kanë mendimin e Ebi Hanifës në çështjen e kuptimit të fjalës kuru 3, a është 3 pastërti, apo janë 3 cika të plotë të gjakut, shumica e hambelive kanë thonë, na që tu jena me Ebu Hanifën. Ato s'kanë thonë jena me Ebu Hanifën, po me mendimin e përbashkët. Me mendimin e përbashkët, cila është me e vërtejta vezër, ju mbetet juve me vetë hoxën, që ato i hoxëa, që ata e manë, se s'ki mundësi me ranë fije kësaj mesele, po sënëse je, për nëzansave të dijes dhe djetare të cilët e din nësak këtë mesele. Andaj djetarë vëzën, këtë mesele, që farë kanë thanë, kjo është prej meseleve fort polemizume. Sahabët kanë polemizu, ha? Pra, khilaf ju shumë i vjetër, sahabët ju kanë dohtë si të lashe, dhe qarë vëzër, dhe gjua arabi janë pajtu këtë djetarë, se që kjo fjalë, e përmban veti, edhe që këtë fjalë, edhe që këtë mana, edhe që këtë mana. Dhe kësi në gjashim ka plët, vëzër. Por që imo, arabët i thojnë, shumë prej emrave me të kundërt, barë dhe zi me një emën, barë dhe zi me një emën. Qysh, për shembull, ka ndonë fjala meula, meula, apo? Fjala meula i thojnë Zotit, Zotit i thojnë meula, edhe robit i thojnë meula. Ana për shembull ka thonë disa prejt, ja meulaja, ana meulak, o Zotit jam, unë jam robi jot. Një shpreje ka përmen, apo? Andaj, khilafi është i madhë, madhështia e njerëzve që kanë polemizuar është e madhe nga se janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëzhgjon ajo që ka përmendë dietarët, është e saktë, nëse dikujt i intereson do na lënë nga mendimi i parë, nga ajo që ka konkluduar Imam Shafiui dhe Imam Maliku rahimahullahu taala. Pas sa kanë polemizuar edhe për një meselë tjetër, do ta marrëni shumë shkurtimisht, gruaja e cila nuk është e lirë, është robresh. A prat si gruaja e lirë apo jo? A prat si gruaja e lirë apo jo? Gjithashtu kanë përmirësuar në dy mendime. Mendimi i parë është vëzër se shumica dietarëve kanë thënë gruaja e lirë dallon prej gruas së skllave. Sot nuk ekziston kjo. Sot njerëz janë bosh skllav, pa qenë zyrtarisht skllav. Në skllav telefonit, skllav të epshëve, skllav, mirë po, në atë kohë skllav çka ka qenë për qëllim, domthon shërbëtor. Zguzon me ikaj. Asa jo. Ame kanë dhënë shumica dietare se gruaja e cila nuk është e lirë nuk pret si gruaja e lirë. Sepse të arabët ka qenë mos e barazu shërtorin me të lirin. Edhe mendimi i dytë është se ajo pret sigur gruaja e lirë. Dhe këta e ka përmbajt dietarët e Spanjës si Ibn Hazmi rahimahullahu taala. Pasaj thotë Allahu te bareke ve teala. Wala yahillu lahunna en yektumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Nuk e kanë halal. La yahillu. Çao la yahillu. Se ka halal. Se ka halal. Halla që ta kuptojmë këtu në meselë tjetër. Na i thënë halal dhe haram, apo? Halal edhe haram. Çka më halal dhe zërë? Halal. Kur di, shka zgjidhët, është e lidhë edhe e zgjidhë. Kjo i thënë halle, është e lirë, mo, hecë ka dushë. Andaj i thënë halal dhe që ti e përdorë që ishë dushë. është e zgjidhë, nuk kovizon kërkush. Harami, qa është harami? është vend i paprekshëm. Andaj i thënë haremit harem. Apo, harem. Edhe i thënë gjendjes e haxhijut dhe umregjijut nihram. Që të mëllë nihram? Nihram do më thonë se aje ka të ndaluar, aje qka e ka, aje qka sa nihram? Ka haram shumë sejnë aje. Ka haram, andaj përshimë i ka veshet haram, parfumin haram. E kështu mëra për gjithë se ati ka haram haxhiju prej mardhanjeve dhe aje cili ban umre. Pra, o shumë në nësi të kuptu në vëzë këta. Thëtë Allahu gjellu ala, wala ja hillu le hunne en jektumne me khalak Allahu fi arhami hinne. Dhe kjo dhe meselë shumë madhe. Dhe kam bolimizuar djetar, kjo ajet, a është kërsnim, a është nëzitje? A është kërsnim, a është nëzitje? Ma vërdit është kërsnim. Thëtë Allahu gjellu ala, se kanë halal ato gra, të cilat janë duke prit në idet. I ka shlu njëherë, burri, janë të prit. Se kanë halal që ta mshehin krijimin e Allahu që e ka bo në mitrat e tëre. Dhe kjo vëzër, për shka mundet mu bo, pse e ka përmin Allahu këta? Cëla gruje, më shemë më thotë dikush, cëla gruje është ajo e cila e mshe shakon barkë. Sepse vëzër, nefës është i quditëshëm. Dhe njeri ju hakmerët me gjëne matë fundi që ka e ka. Gruja, qish mund më i hakmerë burit? Më shemë. Gruja me nëse e ka shlu pa hak. Aje me nëse e ka shlu me hak. Në regu. Qysh mjë hak mirë? Ha? Thotë fëmine këti kam jahup. Qysh është mjë hak mirë? E që ka tha Allahu gjë? Se kanë halal. Pavarësisht në qëfar gjendje dhe zullum qarë më paskon burjot, që të ka shlu padrejtësisht, ti se ki halal me prish familjen e madhe. E si me familja njërzimi. Se ki, mon, nëse ti kushtot, po, qatë boja jo? Ajo du të me kaldu se është atë zane. Dhe me prit deri në barë, që të lirot prej barës. Andaj që ka tha Allahu gjithë, se kanë halal ato gra, unë e kanë haram. Edhe kjo ka në djetarë është haram i madhë, dhe fesad i madhë. Thetë Allahu gjithë gjelalu, in kunne ju minne billah, si t'jen që i besojnë Allahot. Dhe këtu vezër, shiko sa lartë e ka që Allahu këtë punë. Si t'i besojsh Allahot, si t'jesh besimtare, mos im shef. Ka në djetarë, këtu ahim veç barra edhe cikli, disa djetarë ka në hi veç barra, së kjo më rezikshme, ja? Do ka në dhe cikli. Për shembull, aso i kanë ardhur ciklet, ajo s'kallzon. Ajo s'kallzon. Pse? Ta zvarrite në jetën e burrit. Sepse ajo e cila shlohet me zot, të parën herë, ditën herë, ajo rrit te burri me këtë të hakët e grujës, çka i ka. Don, ni burra ka shluni gruaje. Atë ashtu janë shumë mesel të gërshetuar dhe duhet gradualisht me i çarçuar në trutet tonë. Burri shka e shlon gruaj, me zot. Një herë edhe dy herë. Ajo gruje është kejt gruja vetë post mardhanje. Ha, pi, fle, kejt të shpia burit. Don, aje ka obligim me rujt, aje ka obligim me vesh, aje ka obligim me kejt, qka e ka post para se me eshluhe. Veç mardhanjet nuk i ka hadhal. Veç hadhal. E tash ka prej grave, që, për shembull, qishtja zgjate të neje ma shumë ati, i ka nërë i cikël, ka ardi cikël, thot, alasëm ka nërë. Ne e me gjatë, apo? Apo e kundër ta, ne e ma shkurt, në kuptimin të asosë ma shkurt edhe tike. Allahu gjatë të dhja i ka ndëllue. Pse? Se Allahu nuk e ka bo tri cikla rastësisht. Me dhanë mundësi me mendue. Andaj Allahu minjarë pasaj ka thonë, wa bu ulletu hunne e haqku bi raddihin në fidharike. Burat që ka e kanë shlu këtë gra, e kanë ma hak mi këthi këtë gra. Qësa ajo më shku më martu me dikan tjetër. A me shiko që ka thëtë Allahu gjitha, nëse besojnë Allahum, dhe kjo vëzër në Kur'an, nëse besojnë Allahum, në teh imani. Wal jaumil akhir, edhe ditën e kiametit dhe ditën e fundit, mos të mshehin atë që ka e kanë në barqet dhe në mitrat e tyre. Kjo është arsyeja ka marrë dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu vëllazër, ka marrë dietarët kur lejohet me kthye gruaja. Thallahu Allahu Jalla Jalal. Wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalik. E burrat bu'ul ba'l i thën burrit. Burrat e tyre, kush janë këto burrat e tyre, ç'kisha ka shluar? Burrat e tyre e kanë më hak mi kthi këto gra në këtë pritje in eradu islaha me një kusht. Nëse dojnë me vazhdu me të mirë, andaj ka thonë djetarë, nëse dikush e shlon gru në vetë edhe aj nuk e do me ato, edhe nuk do me jetu me ato, po nuk e shlon për mi bazë arar, e ka haram me e këthije. Haram e ka me këthije. Që dhe mund haram me e ka me e këthije? A i ka mundësia këthen, haramin e ba dërdi të kiametje. Që shu kam ba arab dhe zë. E ka këti ka thonë rriti që të une. Apo, rri. Asë se ka trajtu si gruje, asë se ka shluje me të mirë. Që shdo të vjena ajeti ma vonë. A ne ka thonë njëtarë, gjendje e parë që e ka halal dhe i pëlqejet, është, masë e ka shluje, njëherë, edhe menohet. Qysh këthejet dhe zërguja? Qysh këthejet? Ka thonë njëtarë. Ose me fjalë, mrena ciklit, mrena i detit, thot, oj gruje, i rash pishman, njeri a insan, gabon, kena e vlat, kena ashtu, kështu më radhë, thot, i e këthime. Apo e merë një dëshmitarë, për shumë, ka mundësi, e ka shlu grujnë dhe ka shku në udhët, dikun. E ju ka afru data, thot, mullet, për shumë, nëse kalon i detit, a ju martot me një kanë tjetër, do me e zanë grujën, qka ban, i merë një dëshmitarë, thot, o burra, kështu e kam punu, e kam shlu grujnë, jam ashtë një det, a jini dëshmitarë se jam të këthi, po. Ku të kthehet e li grunë vet. E merr grunë vet. E kështu me radhë. Dhe kanë dhënë dietarët, kthehet gruaja me prekjen e parë e psharake. Çdo prekje me gruajën në kohën e pritjes është kthim. Nëse mohabeti nuk është kthim. Çuba më do buk, s'është kthim. Nëse shpreh fjalë miradije, respekti, dashnie, s'është kthim. Çish kthehet? Nëse e prek me epsh apo bën marrëdhënie. Ata kanë thënë kjo llogaritet e kthimit. Çfarë do llogaritet e kthimit? Nëse ajo thotë jo, unë tash kam ushluar, ka drejt te xhikati, si më thon kjo gruaja ime. Kjo gruaja ime dhe xhikati ja kthen gruajën tek shtëpia. Kjo është asaj ka marrë dietarët në këtë kontekst. Pra, gjendja e parë vëllazër është që burri dëshiron të vazhdojë me të mirë me ta, islah, domodin me qumë të mirë, me qumë që shë të përmina Allahu të bare kjo e tëra, dhe gjendje e dhjullë dhe zërë është që ta maje për mi bo zarar. Nëse në nefësën e burri, që ka ka dhe zërë? Nëse e shlon një gruje burri, s'ka që të tjamore dikush, edhe nëse s'do me majtë. Kështu është i lidh burri për grujen. Allah ta s'ka mundësi, se këta nuk mund është të me majtë për jetë, kështu varë. Që ka tha Allahu të bare kjo të tëra? Në Mosimani gratë në zarar. Që më në zarar? Asë nuk e për hakin, asë nuk e shlën më martu me dikant jetër. Apo, asë nuk e shlën më martu me dikant jetër. O maje me të mirë, o shlëje me të mirë. Pra kjo është edhe se në kamarën e djetarët në këtë kontekst. Pas e kam mëlmizuhet disa prej polemikave, se cila logaritet prekje e cila logaritet këthim. Me polemikat shumë të djetarët, me nënë si jo vëzër se mardhonja intime, logaritet, këthim. Dhe gjithë shka që ka i njën kësajna. Dhe gjithë shka që ka i njën, shka i njën, kësajna mësime të ashtë detale të sejat nuk janë në vendin e përstatëshëm. Dhe të Allahu të barë kjo e tjara, wa lehunne, mithlu ledhi alejhinne, bil ma'ruf. Dhe të Allahu gjilë gjilë. E atynve grave, nëse këtheja, ju takon e barabart në të drejt, qatë qka e kanë në hak, bil ma'ruf me atë qka është e njohur në tradit. Dhe më dhëtë Allahu Gjeni Gjelalu. Qka ka drejt a gruja, ka dhe obligime. Dhe më dhëtë këtaj i thotë burrit. Sikur që ti lip drejt a pjasaj, ajo i ka dhe drejt a të veta. Më sikur ti që lip ajo me të bëhë izmet ty, me ti bëhë ty e kreta shërbimet, njëtë dhe ti të shpja po shërbimet asajna. Sikur që thabë Allah ibn Abbas, radiallahu anhu, qëfar tha? Tha vallahi, pasha Allahu, unë e izbukurona gryës teme, nisoj që shkam dëshirë më zbukurue, ajo mua. E kërë është profesionalit pa dhe zë, që e bo njërzim. i lip grujës diçka çka s'ka mundësi me boje. S'ka mundësi me boje. Andaj Allahu që do të vim të jetim të fjalija minjarë ma ndej. O lërrijali alehi në deraje, burat e kanë një deraje më naltë. Këtë zakonisht vete kur përmenet burat e kanë një deraje më naltë në përcentimin e gjahilitit. Jo, me sile këtë tjetër. Andaj të Allahu të vare kjo të ala, o lehun në mithru ledhi alehi në bil ma'ruf, qka kanë gratë të drejta kanë edhe obligime. Qka kanë të drejta dhe obligime? Qka kanë të drejta? E ka të drejtë mi dhonë me hangër, e ka të drejtë mi dhonë me pi, e ka të drejtë me vesh, e ka të drejtë me rujt, e ka shumë të drejta. Sigur që ajo e ka obligim, me i shërbyje, burit të vetë. Gjithashtu kanë thanë, fjala Zotit Gjellë Gjellë, bil ma'ruf. Qka është bil ma'ruf? Bil ma'ruf. Urf është tradit. Thotë Allahu, jetoni mes juve me të mirë, cëllën të mirë, qka është e njërë mesin e juve. E tani vëzë këtu e me të një mesele, nëse pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka synuar mi martu burrat dhe grat të cilat janë të përshtatshëm në cilësi. E kjo është mesele tjetër, do të na vinë disa prej ajeteve. Po këtu do ta përmendë te bil ma'ruf, çka ndodhet me traditë. Për shembull, vëzë. Tradita e shqiptarëve dallon me traditën e arabëve. Dhe një burr për shqiptarëve dhe një grua për shqiptarëve s'mundet me i përshtat traditës arabëve apo traditës së gjermanëve, kështu me radhë. E bil ma'ruf që kanë thënë dietarët për statshmëria në mendësinë të cilën janë zhvilluar ata. Apo andaj shumë rreth xhallarëve në botën arabe, jo arabëve nuk ua preferojnë, shpesh ua ndalojnë më martu me arab. Pse? Sepse nuk mjafton as devotshmëria e as Islami përbashkët, por duhet me qenë pse vëllezër, sepse duhet me vazhdue jeta. Andaj kopi dietarëve çka thonë, nuk lejohet burrin ahmak me adhan një grujës e cilë anë e zhvillupe. Që ishtë ndodhë kjo dhe zërë? Që ishtë ndodhë? Filani e ka një qikë, është e zhvillume me mendje, është e bukur, apo, edhe baba vetë e ka dost një dost. Aj dost e ka një djallë ahmak. Ahmak e ka. Aj martojna, dhe të vlatë, i martojna. O, ku jemi të martuhe? Ti të ba azapat qikë. A dhe të qka të të Allahu Gjelluala? O lehunne, mithru ledhi alihinne, bil ma'ruf. Qysh e kanë të drejten, e kanë edhe obligimin. Ku jetë të qua ta? A në një ditë për ditë verë një gruje veti për mësëm, tha, dy veta më kanë lip fejes. Filani dhe Allani. I tha për mësëm, shka i përket filanit, fukara ashtë. Fukara. O fukara i s'kajshëm. Tjetëri, a tjetëri tha shkopin se hek pidore. E ti menoj e thash. Se për mësëm nuk e ka të leju me mi thonë një muslimanës mëse martoti një musliman. Se ka të leju me kështu. Por e ka të leju me të adhonë një isharat ti menoj e pastaj. Apo? A dhe ka thonë djetarë, bil ma'ruf që dhe më thonë, ka këtu mabet shumë, vezër. Ka shumë mabet. A dhe ka për djetarë që ka thonë, nuk lejohet një vajzë shkollume, mi adhonë pa shkollumit. Nuk lejohet një vajzë e cila është shumë e bukur, mi adhonë njërën të cili, dhe mund, është nën minusin e standartit normal. Se? Apo? Smurët. Smurët me baj. E që ka thonë, ka thonë, tash, nuk mure gjithmonë me e prunë në vagën, asë në bina, parafërsisht. A dhe thalo, bil ma'ruf, qysh njifët të njerëzit. Dhe kjo vezër është meselë shumë e madhe, a di pse? Sepse pastaj problemën vinë këto vezër. Se njani atë te për i zhvillum, tjetëri atë te për poshë kur qisën mirën vesh. Apo, këni pa pëllë thot, kësaj te më sot 500 njerët të mja shpikua. E po dhe? Mirë po djetarë kanë toleru që burri mu konë me i zhvillum se gruja dhe jo e kundër ta. Pse? Se nuk i lijet deregja me në altë ati cilë ahmak. Apo? Njani jo me men të manë këta. Edhe ja qënë një gruje zhvillume. Si që jam anaj? Ndërsa kanë thonë lejohet një burë, shumë me i zhvillume, mor një gruje, më pak zhvillume. Pse? Sepse, kynë nëse është i zhvillume, e mbanë familjen. Por nësa ajo nuk është i zhvillume, nuk ka mundësi me mbajtë familjen. Dhe kjo shumë më rëndësi që të kuptohet, vëllezër. Sidomos ata që kanë vajza, sidomos ata që janë prak të martesës, më shëtë, une e kam pëlqije, thotë. Ti po, une e kam pëlqije. Që ki pëlqije, Allah? Ti shminka ke po, vetëm. Kur ti heke shminka, ti nuk shemo kur gjo. Ku është pastaj? Aftësia për me mbajtë fëmi, aftësia për me mbajtë shtëpi, aftësia për me ditë hakin, aftësia për me ditë se kjo është hak i burrit dhe kjo është hak i familjes dhe kjo është më i madh dhe kjo më i vogël. Ku janë këto hake? sa prej grave, sa të hinjë, shpi, thot, në anën jashtë. Shqy ka mundësi. Është më ratë. Anë dhe zërë, shqy Allahu që thot, wa lehunne, mithlu ledhi, alejhinne bil ma'ruf, si kur që kanë haqrat, kanë edhe drejta. E dyshme anë dhe drejta. Bil ma'ruf, me të zakonëshme. Me të zakonëshme. Anë dhe thamë, kjo është vëzër, ajo martesa, anë dhe ka orën hadit nga pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, se njëri ju martohet për disa prej gjarave. Martohet për bukuri, martohet për pasuri, martohet për fis. Apo? Dhe filani a familja vetë, e kështu mëra. Apo dhe filani o shumë e bukur, apo dhe filani o ka pare. Apo? Dhe martohet njëri për fe. Në mëndon për nga me sa në këta hadithës, qëfar një shareti ban? Në ti meri këtë për asysh. Në fund, kur të të vinë gërshetimi, jadhi përvarsia asaj cilë është fetare. Aja cilë është fetare. Andaj, thëtë Allahu të barek e vëtjala, vë lehun në mithlu ledhi alejhin në bil ma'rufi u lërrijali, alejhin në dërraje, gratë kanë të drejta, sikur që kanë obligime, pas të ka thënë, vë lërrijali alejhin në dërraje. E burrat kanë mbi gratë një dërraje. Një dërraje. Nuk ka thonë dërrajet, një dërraje. Se ka thonë një dërrejgjë, vëzë? Këtu ka arë dy komente. Fakt ka arë një koment, por se ti se ka ndonë është i sharet. Komenti dytë është i sharet. Komenti parë ka arë se burri është përgjegjës për grujën. Allahu Gjellë thotë, në surën El-Nisa, Er-Rijalu Qawwamuna Ala-Nisa, bima faddala Allahu, burrat janë përgjegjës për gratë, për atës Allahu i ka gradu disa mbi të tjerë. Disa mbi disa. Ka thonë për nga mberi jonë sallallahu aleyhi vesellem, kemule minër rijali këthir, shumë për i burë janë më burra, janë plëcu, janë përsos. U e kemule minër nisaj arba. E katër ga janë më të plota. Mërjemja, Asia, Khadija, edhe Aisha. Radiallahu. Anë hadith tjetër ka arë vetëm se Mërjemja edhe Asia. Që do më thonë vezër, se shumica e përsos mëris, ku është e burra dhe për të gratë? Apo? Të burrat. Argument? Jo në më shtojtë, e, po që unë e burë jam. Jo, nuk matë me këta. Me duhet shmëri, me frikë për i Zotit e kështë mërat. Argument o vëzër se kejtë për nga mërët janë burra. Kejtë për nga mërët janë burra. Dhe kjo është argumenti më i madh se Allahu Gjeli Gjeli i ka graduar burrat mbi gratë. Tëtë Allahu të bare kjo e talë dhe burrat mbi gratë ka një dërejgje. Cila dërejgje këtu vëzër? Ka në djetarët, dërejgje në këta jetë është se Allahu Gjeli Gjelaluhu ja ka vendos në dorë talakin, ajo se ka dorë talakin. Gjithashtu, ka ndonë djetarët, gruja, dy gra dëshmojnë për një burë, apo, nëse duhen dy dëshmitarë, e kemi vesh një burë, edhe ka gra. Sa gra du të mi morë? Në vend një burë, du të mi morë dy gra. Andë Allahu të bare kjo e talë, thotë, në ajetin e borgjit, fejnë lem jekuna, rëgjulejni fe rëgjulun vë mra e tani. Nësës jam një burë, atër një burë e dy gra. Një burë e dy gra. Kjo është për jasën se në kam përmejt djetarët në këtë kontekst. Pra, dërejgja e burit në bigrujën cilë është përgjëtsia mbi ta. Përgjëtsia mbi ta. Dhe disa djetarë kanë thonë qëfar? O lirë rigjeli alejhi në dërraje. Kanë thonë burë e kanë një dërejgjë matë malë se gruja. Si? Kanë thonë disa djetarë, Du të me duru ma shumë burri. Për këta Allah e ka vequ me talak një kalon dorë tje. Nëse bo është barabar me grujin, atër qëfar dërejgje kiti mbi grujin? A dhe ka në djetar, Allah nuk ja kalon dorë grujës talakin, se për dit e shlëm burri. Apo? Për dit e shlëm burri. A dhe tregojnë disa për djetarëve, se kanar, punë e talakë dhe është për diqëmëri. Për diqëmëri. Apo? Ka një gruje të një djetar, edhe një burë, fakti, e ka vetë për grujeve. Ka thonë, gruje e me më banë kështu. Thotë, kam e këcipi balkonit si më stup shlojsh. Ja shlojëm, ja këceva. Tash, në këtë rasë, ka du të me banë? Sepse, vëzër, për nga meri, se se vëmë, ka thonë, la talak, ka fili glak. Ska talak, kur je im shelt. Qështë do të vim, a i logaritet pijani talaki, edhe a i logaritet ati cili janë dhunë. Njani marë altin, thot, shlojë vla gruje, se s'ka. Nëse ki, thot, u gruje, shlova, kanë ndonjë dietë me pajtimin, s'është e shlumë ajo. Se duhet më kanë vullneti i plot atij i cili e shlon. Mirë, tash njëra mes kësaj dhe kësaj. Nëse gruaja thot, a jetu mshlua kseva? Çfarë më bë? Kësa i thonë, e ngjajshme me dhunë. E ka pas rasteve, ka thonë, më ka thonë gruaja, shlojëm se kceva. Atar ajo, për me pështu, ka thonë, u kryje shlume i e. Ka thonë, a që ka që kam smimin të tja. Dhe shë me bogë, kështu a gruja, bezër. Edhe kënejena, të banë, apo, ka pas pikrave, ka pas pikrave, të sot kanarë dhe për fetfato djetarve, i ka thonë, si e burë me pështuve. A do në rritë kjo i kra? I kra. A do në rritë dhunë, nëse gruja i thonë shtu. Hajta shë shfar burë i e, a më në mshlë. Të shtria ka prumë, ja ka prumë, kjo zdo me shluë. A më e ka thonë, po ti si e burë. Ki për me vërtetu që ja burë, dhe të shluë me i e. Ka në djetarë, disa për e tjera ka në nëse e shluën kësi rasti, nuk logaritët. Pse? Se ki sa të dash me shluë. Po aja ka prumë bytje burënien. E këto rasti dhe zepse ndodhin, sepse gruja ka në thonë është me mbushën në emocion. A në tje e gjenë burin, vezër, burin. E gjenë burin kër ka siklet shumë. E gruja kër ka siklet fol. E kur përlatë burin me grujën, vezër, shka ndodhë, aja e zbraz kejtë fletorën, edhe pastaj, a i s'fol hiqë, në kuptimin që me anashkallu ma shvetë problemin. Dhe, po që ti nuk t'intereson. Me bo me fol, aja e vazhdojnë ala ma shumë. Për këtë arsye, dhe, ka libra, vezër, ka libra. Ka sitë muslimane, sitë jo muslimane, për këtë problematik, andon, nga se kjo është përdiqëmaria e njëzë, dhe kush nuk e kupton këtë problematik, vezër, s'mund me majtë gruje. S'mund me majtë gruje. Ajë cili menon se grujën e vetë e manë tu e trajtu atë fizikisht si gruje, dërsa mentalisht si burë, s'mund me majtë. Pra ka plët për burë, a thot, e du grujën për trup gruje, a më përmejnë e burë. Po s'mund e të ashtu. Nuk bashkohen ato. E ka pa allahu strukturën edhe emocionin e grujës. Ajo, ma shpejt kanë, ma shpejt thihët. Andaj është nanë. Ajo bëhet nanë, ti zbën është nanë. Apo, kanë të natën, ti e merë edhe atë, edhe atë, edhe fëmijën dhëtë dilë jashtë. Ajo ku qëkoje? Përse ta është nanë. E kjo vezër, burrat kanë një dërejtje. Qëfar kanë thonë djetarë, duhet ma shumë burri me durue. Qa në thonë me durue ma shumë? Ajo ma shumë folë, ti ma shumë duron. Jo e kundër ta. Nuk banë, a me ka thonë Ibni Abasi, se është në kësa lëk me duru gruja ma shumë se ti. Është në kësa lëk. Që gruja me duru ma shumë se ti. Ka plët gra duroj ma shumë se burra. Apo? Ka plët gra, ajo është se vetë që e ma burri. Ja me punën që ki më stëthoje gjëra që s'duhet. A dhe të Allahu te bare kjo e tëra, e burrat mbi gratë ka një derejgje, vetëm. Kuptimi i ulemave është se është përshëllim përgjëtsia, përse disa për i djetarën kanë thonë, sikur që ka thonë Abdullah ibn Abbasi, ka thonë, unë s'kam në qef mi amur këtë drejtët gryës teme. Pse? Ka thonë se barazoni. Nëse ti e lip 100%, a dhe disa për i djetarën kanë thonë kështu. Në qërtim, kur ta qërtosh gryën, apo evladin, qështë dush me qërtu e? Qështë dush me qërtu? Ka thonë, burri me që më qështë qërton, si për nga meri sasëll. Kër i ka qërtu gratë e veta, prej 5-6 gabimeve, një gabim ja ka përmen, edhe në qatë gabim, në grinc. Veç ka thonë, e, e di, e e kalon, pas taj, që të frimoj e të përmisohet vetë. Në kësani, që ka banë në kësani? Ullu, thot. Ullu, 1, 2, 3, në gjdo një anë në detaj, gjdo tjetër në detaj. Kësa i thënë azap. Azap. E, a ka mundësi mu përmesu a i fmi, apo a i gruja dhe se qërtojnë këtë dërregje? Ska mundësi. Nuk ka mundësi. A në dhe zërë, kanë thënë djetarë, prej tabiatit të grujës është detali. Ta përmejnë, thotë, a e mamen, apo, dini, kështë janë martu me din. Nërsa burri, i ka përcen. A i disa shumë i ka përcen. Burri i ka përcen, krejt, dë një herë e përmejnë, diçka, thotë, apo, a gruja e ka detalin. Ibni Abasi, si kështë fari shalit, ka thonë, zdu më konë si ajo, në mja përmen kejtë. Në burri duhet me evladin e vetë. Por shemu, fëmija i ka bo disa gabime. Ato gabime në shenë këtë një dërejgje. Ja merë një gabim që ka ma Iran, thë shire, ke bo së tamë se përsërit mo. Ato tjera t'ja le, që aj, me këtë parën e merë është këtë dytën, apo, aj cili përmen kejtë, qyshe drejton, se t'ja merë detalj. Në ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men nuk ishe l'hisab u dhib. Kushtihet në akhirat në hesap, hinë gjenem. Allahu në rritë. Qyshë lezëm? Allahu Gjellë Gjellalu hu, thëtë Kur'an. Prej atyrës njerëzë që do shpëtojnë, men husi ve hisabe njësira. Ato që ka mirë në hesap letë. Aisha radiallahu anha se ne ka kuptu këtë ajet. Ka thonë qysh mirë let, qysh mirë let. Ka thonë oj Aisha, let do më thonë mos me ti njef. Hec kalo. Ka thonë me bo me të nalë, me thonë ka dalë. Që këtë ditë, që ka ke bo? Që ki njera, më në pështon? Kini pa dhe zë këto organizatët se të përshemull e matin tatimin e njerëzve me zullu me padrecia. A di thotë se 97-ën di dinar se ki pagujtë. Kursu një i këtë atin. A njëri sësht në takatin e vetë një normal me pas gjithat detal. E a i cili Allahu e merë në detal, logari. A mun e fiton Zotin? Me thonë, a mun e dikush në ahirat me thonë, o Zot, unë e po du detal, kitë detalet me miqit, këtu unë e dali pastor. Qish ka arë hadith nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, hadithi që nga zeri imam hakimin e Musedrekin e tina, se një njeri ka bo adhurim 500 vjetë, 500 vjetë ka bo adhurim. Edhe kër ka dalë në ahirat, Allah i ka thonë, o robë, jam hinë gjennet me rahmetin tem. Po në hinë s'pu du me të morë logari. Hinë, njeri që, ja, ka dalë, kontabilistin, thire këtu, ketë, detale. O robë, jam hinë gjennet, pa logari, hinë, me rahmetin tem. Ka thonë, jo, se, ka hanë këtë hadith, se veç ka bo adhurim, edhe ka hangër veç një shekë dvogël. Pak ka hangër, shumë adhurim. Pak ka hangër, shumë adhurim. Tretën herë, i ka thonë Allahu Gjellë Gjellë. Merë në logaritme. Merë në logaritme. Shkjo dhe detalë në logari. Në i duhet besimtari, që ka thonë Imam Ahmedi, Rahimeullah, ka thonë edukata është 10 hise. Tërbija. Edukata 10 hise. Nën hiset të edukatës është, mu bokëshis po shë. Nuk do të përgjë më pesho, po që kjo dhe edukata? Dalimi me të edukumit e të tishka se edukumit, thot, e banë e Allah, e thame Allah, e ju edukumit e kalon, thot, kishë se pash. Kështu e banë me grujën, kështu me vladin, kështu me prindin, kështu me ata, pse se do mi mbajt lidhjet. A e qka se do mi mbajt lidhjet, ta përmen. Kur du është vezër mu prish me dika, nja përmen, qaqë, zdu të ma shumë. Tha, për nga meri se selën, i thutë Allah u gjerë, merdhe në logari. E morin logari, edhe ja morin një njënsi. Me që një njënsi? Nxerë në logari. Një në peshore. Edhe ja morin 500 vjetë adhurim nga ona tjetër. Apo 500 vjetë vëzër adhurim, 500 vjetë adhurim, 500 vjetë sejsh dhe ruku, sini ranon. Paguje sinin një herë njënin, me të nxerë sinin e dytë, me të nxerë hunën, gojën, veshën, flokët, lëkurën, ndjesit, zemrën, mëlqit, bubrekt, gishtën. Do, sa ka njërë, kur i pagun tjetër? Tha për nga meri s.a.s. nuk hinë gjenet pos aj njëri që Allah e mëshiron. Allah në mëshiron të gjithë. Andaj mës të kërkojmë mbetare, që shka thoni i bënkaj në lëgjëzije, kush i shtrëngon njërzën këtë dunjo, ja shtrëngon Allah në ahiret. Kush i aliron njërzën këtë dunjo, e i liron Allah në ahiret. Andaj ka thonë për nga meri a.s. disa njërës kanë me hinë gjenet, si janë gonë të letë në shqitë blerje. Hajtë se s'ka lidi. I ka mungu shtë dinar, hajtë se s'ka lidi. Allahu i gjallë i thëtë në khirat, ti ju ke thënë robë vetëmi s'ka lidhje, e atësë dhe ti s'ka lidhje, të është përgjënë atë e tua. Hinë gjennet. A ne musë mëno, e a une jam ekonomistot, unë nuk e shkeli dinarin. E po dhe atje që shtu kimë mërë lëgari. A ne dhe zë raporti me zburi dhe grujës duhet me qenë bil ma'ruf me të mira, jëmbi, janë i prokuror tjetëri gjikac. Kur bëhot? Kur bëhot ajo familje harmoni dhe qëtësi? Tha Allahu të bare kjo vëtjara, Wallahu azizun. Hakim, Allahu është aziz. Çka do të thonë aziz, Lezer? Ai vendos për robrit. S'mund është të më vendos. Njëri thot, kush më përzihet gryën time? Allahu. Ja, çish Allahu përzihet. Kush përzihet para të tua? Allahu. Kush përzihet në frymën tënde? Allahu xhel xhelal. Ai përzihet, subhanahu wa taala. E nëse nuk e lëmë të përzihen këtë dunjë me shariat, të marr llogarinë ahiret. Pastaj ka thënë Allahu xhel, Hakim i urt. Nuk thot veç unë po tham. Po ka zbrit në urtësi dhe nuk ka urtësi më të madhe se dispozitat të cilat i ka pruar Allahu te bareke ve teala për familjen. Kjo vëzhgim është shumë shkurtimisht me plot kuptimin e fjalës, shumë shkurtimisht, nga se mesela e talakut me Zot në librat e muslimanëve, në librat e dietarëve është mesela e madhe. Imam Ahmed rahimullahu thotë, këto mesela 9 vjet më kanë lodh. 9 vjet më kanë lodh. Andaj çdo hoj, çdo nxancidijes, këto e mesela edin se janë mesela domon të rëndë, nga se lidhen me to familja, lidhen me to evladi, lidhen me to trashëgimia, pasuria kështu me radh. Ne lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti Onxhel Xhelalu, kudo që kemi çelluar Allahut në shpërblim, kudo që kemi gabuar, ka qenë prej meje dhe prej shejtanit, te lutemi Allahun që Allahut na fal, e lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti Onxhel Xhelalu t'i ruan familjet e muslimanëve, t'i ruan evladët e muslimanëve, t'i ruan Allahun familjet tona, dhe mosul Allahu me jetun në hijen e rizallukut Allahu Xhel Xhelalu, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.